Collab creations. Sony. Know how we do. जाने मैं सोनी है तेरे नामे कर जावा जब भी तेरे कोले आवा विच्चों विच डर जावा रुक जावे नी करके ओला जद मेरे वल तक दीए लगता जी में सौ मेरा मुख जावे जावे क्या तेरे दा असर होवे मैनू बिच हवा तू की जाने सोनिए मैं तेनू किन्ना कद दिन चढ़े उनु तक आवा ओदा मुख वेखण दा चा मैनू के उनु दिल दा हाल सुना तू की जाने सोनिए मैं तेनु किन्ना चावा तू की जाने सोनिए मैं तेनु किन्ना चावा।